Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz mahremler, namahremler kimlerdir? Mahrem, namahrem. Mahrem, haram kıl anlamına geliyor. Nikah haram olanlar. Bunlara mahrem deniyor. Nikah haram olanlar. Namahrem de na farsça olumsuz yerine kullanılır. Mahrem olmayan anlamına geliyor. Bu mesele tabi harama girdiği için şu önemli mesele muhteremler. İnşallah tabi konu biraz karışık. Öyle bir konu, bu konuları. İnşallah nasıl olsa inşallah böyle yavaş yavaş anlatmaya çalışalım inşallah bunu. Biraz eskiden her evde ayrı oda oldu böyle. Haremlik çalın diye muhtemelen böyle. Yani kimin ki mahremi değilse ayrı olması gerekirdi böyle. Kur'an elhamdülillah kitabımız. Allah kelamı. Uygulanması lazım Kur'an-ı Kerim'in. Eğer bir hafız sesi güzelse, makam güzelse, bağırıp çağırırsa, mikrofon alırsa eline iyi bir hava oluyor. Ama yaşamak Kur'an-ı Kerim. Yaşamak Kur'an-ı Kerim'e gelir böyle. Bizim Mevlam buyuruyor Nisa suresi 22 ve 23'te. Ve 22 atlıyorum. 23'ten başlayayım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyhümmehatüküm. Ayet-i Kerim başlıyor. Hurrimet aleyküm ümmehatüküm diye böyle. Hurrimet aleyküm ümmehatüküm. Hurrimet haram kılındı. Ne? Burada mahsus deniyor buna. Hasbediliyor. Burada gizli olan bir kelime vardır. Nikâhuha diye böyle. Nikâh haram kılındı. Aleyküm üzerinize. Küm erkek zamiridir. Kim haram kılındı? Ümmâtüküm anneleriniz. Yani insanın en yakın birinci bir numaralı mahremi nikah haram olan anneler insanı böyle. Doğru anne. Bu bir fıtri mesele muhtemelen böyle. Yani hayvana hariç insanlarda her dinde hatta dinsiz toplumlarda bile eski çağdan beri kimse bunu kabul edememiş. Annesi edinmeyi. Yani tek şey vardır. Mecusiler vardır. Mecusi. Ateşperest böyle. Allah korusun. En adi insan bunları böyle. En adi bunlardı böyle. Mecusilere göre bir anne onu elenebiliyor muhtemelen böyle. Karı elenebiliyor onlara göre elenebiliyor. Ümmatüküm insanın annesi. Tabi de baş anne daha var. Süt öve de geliyor. Bunda geliyor inşallah bunlar da. Ve bu yukarıdan çıkar şimdi. Bu usul deniyor. Aslı insan kökü, annesi. Yukarıda gider. Anne annesi, baba annesi bunlar hep dayı bunlar ana böyle böyle. Ya bunlar bir numara insanın mahremleri bunlar böyle. İkincisi ve menatüküm kızarın melamını. Kızlarınız. İnsanın kızları ikindir böyle. Yeni kızları. Buna deniyor furu, dalları. Yani kök, anne, baba, anne, neler? İnsandan gelen furu da, dalları da kızarı. Tabii kızlara bu da aşağıda iniyor, inebildiği kadar böyle. Yani kızların kızları, torunları, torunları, hepsi gidiyor onlara böyle böyle. Aynı seviyede bunlar da. Ve habatüküm kız kardeşler, dikarım onlar böyle, kız kardeşler. Ve bu da iniyor aşağı doğru. Gece ilerisinde gene. Kız kardeşler, onların tabii kızları, torunları, torunları devam ediyor. Böyle. Ve amma tüküm halalarınız, hala. Ve hala tüküm teyzeleriniz. Aşağı inmiyor bunlar ama. Bak şimdi. Annelere usul kök olduğu için yukarı çıkıyor böyle. Babaanne, anneanneler böyle. Kızlar insanın kendi furuğu, dalı. Bunda aşağı iniyor böyle. Kızın kızı torun torun gidiyor böyle. Kardeşe böyle kız kardeşler. Kız kardeşlerin kızlara, torunlara da insanın yine mahremi. Hala ile teyzeye gelince onlar usul furuğa girmediği için yani bunlar kendileri haram. Mahrem insanın mahremi, nikah haram. Ama kızları mahrem değil. Bak muhteşem böyle. Demek ki halanın kızları, teyze kızı insanın mahremi değil. Namahrem. Lan ne mahrem? Yabancı kız demem. Yani bir insan teyzesine, halasına, amca dayısına onlara gittiği zamanlar kızına tek başına kalamazlar bir odada. Bir amca kızı, teyze kızı, hala kızı ne yapması gerekiyor? İyi örtülmesi gerekiyor. Yani sokağa çıktığı şekilde ancak olabilir. Neden acaba hala teyze kızları haram, nikahları haram kılındı? Yani insan mahremi değil. Tabii günümüzde elhamdülillah insanlar çoğaldı muhteremler. Tabii çoğal deyince insan değil, insan çoğalıyor. İnsan da gidiyor ama. Şimdi eski dönemlerde yaşantı kabile hayatı vardı. Aşiret, kabile. Her kabile ancak kendisi evlenirdi. Ya dışarı çıkmazdı bunlar böyle. Kız alma kız vermezdi kabileler efendim. Eğer eski çağlarda teyze kızı, hala kızı evlenmesi haram olsaydı evlenmek güçtü muhtemelen. Mesela Adem Aleyhisselam zamanında nasıl evlenme? Adem babamızın tabi Havva anamız doğum yaptı dünyaya gelince, dünyada yaptı böyle. Hep ikiz doğurdu ama. İkiz, biri kız, biri erkek doğurdu böyle. Hep böyle doğurdu. Tabi çocuklar büyüme başladılar. Ne gerekiyor? İnsan neslin devamı için evlenmek gerekiyor. Allah'ın koyduğu kural bu. Allah'ın koyduğu kural bu. Adem babamızın, Havva anamızın çocukları oldu. Kız erkek. Her doğumda bir kız belki doğdu böyle şey. Evlenmesi gerekiyor. Nasıl evlenecekler? Kardeşler. O zaman der ki bir zorunluluk var. Rabbim Adem babamıza indirdiği suhta ona şu emri verdi. Aynı anda beraber doğan kız birine haram. Bu kız önceki erkeğe, önceki kız öbür erkeğe böyle. Böyle. Demek ki bazı zorunluluklar böyle yaptı onları böyle. Sonra tabi bu kalktı, çabuk kalktı bu böyle. Çabuk kalktı bu. Yani kızlar evlendi, torunlar oldu. Torun duran derken böyle buna gerek kalmadı. Kaldı, haram kılınma sonra bu. Ne kaldı? Amca, dayı, halı, teyze kızın alması nikahı haram kılmadı muhtemelen böyle böyle. Yakup Aleyhisselam mesela dayı kız evlendi, dayısı kız evlendi muhtemelen. Ve benatül ehi, erkek kardeşinin kızları. Yeğenler yani böyle. Erkek kardeşinin kızları. İnsanın tabi yeğeni oluyor. Erkek onun amcası olmuş oluyor böyle. Bu da evet insanın, insanın bu da mahremi. Nikah alması haram yani böyle. Mahremidir. Bir de şu anlama geliyor mahrem. İnsan mahremiyle bir arada oturabilir. Tek başına da mahremiyle. Tek başına oturabilir. Bir kimse erkek, mahremi olan kadının, kızının başı açık olsa olabiliyor yani. Tabii, örse dahi de başı açık olabiliyor. Kolu kısa olabiliyor, oturabiliyor. Yalnız yolda kalabiliyorlar. Beraber hacca gidebilirler, yola gidebilirler. Mahrem olunca. Namahrem olunca, o zaman demek ki ikisi bir kadar kalamıyorlar. Örtülmesi tamamen farz oluyor. Yola gidemiyorlar bunlar. Bir de geçici mahrem var. Nikah muvakkat haram. Muvakkat geçici bir zaman için böyle. Kim bunlar? Baldızlar. Onlar da namahrem ama. nikâh-ı ebedi haram olan o var mı? Kural bu da böyle. Hangi kadının, hangi erkeğe, hangi erkeğin kadına nikâh-ı ebedi haramsa, edinemiyorlarsa bundan mahrem bunlar. Ebediyen böyle. Şöyle ki, şimdi mesela bir insanın kayınvalidesi, kişinin mahremi, kayınvalidesi, anne gibi. O da gelecek buradan böyle. Kayınvalide, annesi bu şekilde. Şimdi dedim ki kişinin hanımı rahmetli öldü. Öldü. Kayınvalide yine anne devam ediyor. Ebedi o mahrem olduğu için devam ediyor muhtemelen. Hatta bir insan hanımını boşasa, hanımı da boşansa, boşandıktan sonra hanım ona yabancı oldu. Namerem o hanım. Ama kayınvalide anne hükmüne gene bakıyor. Ebn-i Abdülahi, erkek kardeşinin kızları, insanın yeğenleri. İnsanın yeğeni kızlar, erkeğe yermeyle mahrem olmuş oluyor. Yeğenin kızları, o da mahrem muhtemelen. Yeğenin torunu yine mahrem. Devam ediyor böyle böyle. İtire gidiyor bu şey böyle böyle. Demek ki insanın kendi yeğenleri de, erkek kardeşinin kızları da, o kızların kızları, kızları, kızları böyle, ne oluyor bunlarla insanın? Mahrem bunlara böyle şey. Ve benatil uhti, kız kardeşlerin kızları. Bakın Kuran-ı Kerim Mevlam bunları tek tek sayıyor böyle bak. Allah Celle Allah Celal diyor. Bunu ne yapıyor Mevlam? Böyle tek tek sayıyor derler. Yani kafaya girsin diye böyle. Uygulaması farz olduğu için. Nasıl namaz farzsa, oruç, hac farzsa bunlar farz mutlaka böyle. Bilmek bunlara gerekiyor bunlara böyle. Ve kız kardeşinde kızları da insanın mahrem olmuş oluyor böyle. Ve kız kardeşinin kızlarının kızı, kızı ne oluyor bunu devam ediyor. İnsan mahremleri bunlar böyle. Yani bir arada oturabilirler, el tutabilir, saçı boş açı görebilir icabında, yola gidebilir beraberce. Haram olmuyor bunlar da böyle. Şimdi sıra geliyor inşallah süt annelere muhteremler. Bu konu biraz daha açacağım bu konu inşallah. Hatun Erdoğan Hüküm. Mehmet-i Millet Erdoğan Aleyküm. Ümmühatüküm millati anneleriniz. Böyle anne ki Erdoğan Aleyküm süt anneler. Süt anne. Ve Hatim-i Erdoğan süt kardeşler, kız kardeşler. Şimdi bu nasıl oluyor muhteremde? Süt bağ deniyor buna, süt bağ. Bu da insan ne oluyor? Bahrem oluyor böyle. Yarın minler Allah Allah'ı mahrem bir nesebim. Nesepçe soyca hangi insana mahrem ise süt anne olur bile. Süt anne beyan böyle. Süt anne. Kim süt anne muhteremler? Bir kadından süt emen hepsi kardeştir bak. Bir kadından. Yani öz yapıyormuş bu böyle. Demek ki bir kadından kim süt emmişse hepsi kardeş. Kadının kendi çocukları olsun, başkası olsun ve hangi zaman olursa olsun. Bir 10 sene önce emmiş, bir 5 sene önce fark etmiyor böyle. Demek ki bir kadından kimle süt emmişse hepsi kardeş muhtemelen böyle. Hepsi kardeş muhtemelen böyle. Ne kadar emerse, şimdi bu Hanefi, Maliki, Şafii arasında farklı biraz bu şekilde. Hanefi'ye göre bir çocuk, Şafii'ye aynı şeyle burası böyle bu. Süt emme müddetinde vardır. Havlani, Kamileyni, 2 yıl, 30 ay, yok 24 ay. 30 ay İmam Azam'a göre. İmam Şafii'ye göre, Ebu Yusuf İmam Muhammed'e göre, bizden de Hanefi'den de bunlar böyle. Hanefi'de fiyata bu kalyoza verilmiştir. Bu daha kuvvetli görünmüş şekilde. 2 sene muhtemelen. Bir çocuk 2 yaşına kadar, 24 yaşına kadar kimse süt emerse süt anne olur muhtemelen. 2 yaşında emerse sayılmıyor nasıl emerler. Peki emsir olur muhtemelen? Bu ameliyatı haram-ı liyenli cüzül ademiyye. Bir çocuk süt emme müddetinden sonra süt emerse haram olur muhtemelen böyle. Neden? Süt insanın bir cüzü parçası böyle. Bak muhtemelen bak. Şimdi bazı olur kadınların mesela 3 yaşa gelmiş çocuğu hatta daha önce büyümüş bu şekilde böyle ile sürmek istiyor. Hele bir de artık son çocuğuysa bırakıyor, ipucu bırakıyor bu şeyle. Emsin bakalım diyor. Ama günah haram oldu böyle böyle. Haram oldu böyle. Demek ki 2 yaşına kadar. İmam-ı Azam'a göre 30 ay ama fakat bu daha kuvveti görülmüş bu böyle. Ayet-i Kerim'de uygun geliyor bu şekilde. Fetva buna göre böylece. Demek ki 2 yaşına kadar emerse oluyor böylece. Ve bir insanın süt emmedikten sonra süt emmesi demek ki haram oluyor muhtemelen böyle. Haram oluyor. Şimdi Hanefi mezhebine göre süt az olsun çok olsun fark etmiyor. Birisine gittiyse süt bağlı muhtemelen böyle. Ağzından gitsin, burnundan gitsin. Olur ya mesela, çocuk ağlıyor mesela. Bir kadın, komşu kadın geldi. Annesi iyice ona bıraktı çocuğunu. Yok annesi namazda. Çocuk da kadına sütlü kadın mesela aldı, söyleyecek. Çünkü kadın açmadı ağzını. Su, meme süt geldi, burnundan gitti böyle bak. Eğer burnundan giden sütün mideye indiği kanaatine varılırsa, tabii çok az olsa gitmez böyle. Ağzı ama burnundan olsun böyle, süt mideye gittiği anda az da olsun böyle, süt boğulur böyle. Süt anne oldu böyle. Süt anne oldu böyle. Peki bir kadın sütünü sağsa bir şeye verse, diyelim ki çocuğun annesi hasta, hastaneye gitmek bir şeye vardır, çocuk evde ağlıyor, komşu kadına da sütlü kadın böyle. Gelemiyor ama veremiyor da bir şey sağdı verdi sütünü böyle. Bu da olur mu? Olur muhtemelen böyle. Hatta az olsa buna biraz su karışırsa ne olur? Eğer yaradan çoğu sütse bir süt bağlıyor. Tamam böyle. Yani %60'ı veya daha fazla sütse sütü, su azsa yine bu süt bağlıyor. Tamam böyle. Yani saf süt çağdığı böyle. Gerek kan durak meyvesinden versin, gerek ağzından, gerek burnundan, gerekse başka bir kapla biberon da konusun verirsin. Ya buna su bile karıştırılsa, az olsa, eğer süt sudan fazla olursa, oran olur böyle, 160 en aşağı olursa, süt olur muhtemelen. Şah-ı mesele göre ise, 5 defa. Aynı anda değilim böyle. Farklı zamanlarda doyuncaya kadar ama böyle. Bir damla değil o zaman böyle. Şafii'de. Doyuncaya kadar 5 yemesi gerekiyor. Sübü olması için. İmam Şafii Hazretleri'ne göre. Şimdi demek ki bir kadından kimse emdiyse emme hepsi kardeş bunların böyle. Şimdi örneği ben bir kadın süt emmiştim. Benim süt annem oluyor böyle. Kadının çocuk hepsi erkek kız kardeşim oldu muhtemelenler. Yine başkaları da emmişse hepimiz kardeş olduk böylece. Ama benim mesela abim kardeşim olmuyorlar muhtemelen böyle. Yani beni bağlıyor böyle. Nereye bazıları aşağı yürüten bir asıyor bunu muhtemelen böyle. Yani kalan kim süt emmişse hepsi de oldu böyle. Onun süt evladı olmuş oluyor, süt anne olmuş oluyor böyle. Bunlar da kardeş olumlar böylece. Şimdi süt anne. Öz anne gibi insanın mahremi. Öz anne muhtemelen böyle. Yani oturup bir arada gider, gezmeye gider, saçını başını görebilir icabında böyle. Hacca gidebilir annesiyle, annesiyle böyle şey. Süt annenin annesi. Süt anne anne. Bak baba annesi kim varsa ondan insan mahremi böyle. Süt annenin kız kardeşi. Ne olur? Süt teyze olmuyor ben böyle. Süt teyze. Süt annenin erkek kardeşi süt dayı muhtemelen. Süt dayı böyle. Yani çok ince mesele muhtemelen böyle. Yani insan çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani süt vermede hemen vermeye gerekiyor kadınlara böyle. Eğer vermişse bile bunu söylemesi gerekiyor. Hatta bir not almaya gerekiyor bunları belli bir yere böyle. Yani göz önüne etmek gibi bunlara böylece. Bakın kadın ne oldu? Süt anne oldu böyle. Kadın annesi süt anne oldu böyle. Kadının erkek kardeşi süt dayısı oldu mesela. Kız emen ne oldu? Süt dayısı Kendi dayısı gibi bağırıyor muhtemelen böyle. Kadının kız kardeşi bunun süt teyzesi oluyor böyle. Teyzesi gibi muhtemelen böyle. Dört aynı bu dört gün değişmiş onlar böyle. Kocası ne oluyor kadının kocası? Süt baba olacak ama onun bir şartı var muhtemelen böyle. Süt kimdense o süt baba oluyor. Süt kimdense. Nasıl süt kimdense? Şimdi bir kadın birinde evli. Ondan hamile kaldı. Ondan hamile kaldı. Derken eceli gelmiş, çocuk doğmadan öldü. Öldü ama tabii çocuk doğdu, süt annesine geldi şimdi böyle. Süt kimin sütü? Önemli, onunla. Şimdi diyelim ki kadın başta evlendi. Ama daha çocuğu emziriyor. Bu arada baştan evlendi. Şimdi kadın başkası evliyken birini emzirdi. O süt baba olmuyor muhtemelen. Ona değil çünkü böyle. Bir şey olamıyor muhtemelen. Yani süt. İnce olmuyor böyle. Süt hangi erkektense kadın kurulsa böyle o süt baba oluyor muhtemelen. Süt kimdense. Demek ki kadın birine hamile kaldı veya doğurdu. Sütü geldi. O arada kocası öldü. Boşanma olabilir icabında. Boşandı bunlar bu şekilde. Ama kadına süt veriyor şu anda. İki sene var hakkı var. Vermesi gerekiyor. O arada kadın başta evlendi. Başta evliyken onun süt evdi birisi bundan böyle. Hem de o ikinci kocası süt baba olmuyor muhtemelen. Ona değil çünkü böyle. Şimdi süt babanın, bu da çok dallanıyor baktık süt babanın böyle. Süt babanın ne oluyor? Süt babanın annesi süt babanın olmuş var. Süt babanın erkek kardeşi süt amcası olmuş böyle. Süt babanın kız kardeşi süt halası olmuş var böyle. Bir de daha bir şey yapalım da şimdi böyle. O süt baba olabilir ya, bu ikinci evli olabilir. Önce evlenmiştir. İlk anda çocuğu olmuştur. O da ne oluyor? Baba bir süt baba karısı oluyor. Baba bir süt karısı oluyor böyle. Baba bir. Böyle. Ama o da kardeş mi oluyor böyle? Yani o babanın, süt babanın eğer başka hanımından da çocuğu varsa o süt kardeş baba bir. Anne ayrı böyle. Olmuş yani böyle. Süt bağı. Demek ki süt anne, süt baba, süt amca, süt dayı, süt kardeş, süt yeğen. Bir insan süt kardeşi birisiyle, süt kardeşi böyle. Süt kardeşinin kızı bunu yeğeni bak. Süt kardeşinin kızı bunu yeğeni böyle. Demek ki aynı neyse ben nesen soyca aynı şey devam etsin diye devam ediyor böyle. Evet meselesinde. Şimdi böyle şöyle bir şey olabilir mesela. Diyelim ki ben bir kadın süt emmişim. O benim süt annem oldu. Kızı var. Benim süt kardeşim olmuş oldu böyle. Benim ağabeyim veya kardeşim onu alabilir baktığım ben böyle. Ağabey böyle. Çünkü ben süt kardeşim o değil ama benim. Bu onu alabilir bence. Ümmati nisa hüküm. Bir de Mevlam buyuruyor. Kadınlarınızın annesi, yani eşinizin annesi, yani kayınvalide. Bu da insanın mahremi. Az önce buna kısa bahsettim. Demek ki kayınvalide, kayınvalide, bu da nedir? İnsanın öz annesi gibi mahremi. Peki bunların bir farkı var mı? Öz anneden var muhteremler. Mesela mirasa girmiyor birbirlerine. Allah muhteşem böyle. Yalnız mahremiyet yönünden bu. Yani böyle. Bir insan annesi fakir, yoksulsa bakma mecbur oluyor. Ona bakma. Mecbur böyle. Yani hasta olsun, işte ekmek parası lazım mesela, her neyse böyle ihtiyacı varsa olduğu üzere bu farz oluyor böyle. Böyle. Ama süt anneye, kayınvalideye bakması farz olmuyor. O var böyle. Yalnız mahrem yönünden, anne hükmünde, o yönden böyle. Mesela mirasa girmiyor bunlar böyle. Ölüm mirasa girmiyor bunlar böyle. Bir de kayınvalide. Bir insan bir kızı ve hanımla olabilir mesela, nikah akdi yapıldığı anda, nikah akdi yapıldığı anda kayınvalide otomatikman bunun için mahrem oldu. Nikah yapıldığı anda böyle. Hemen kayınvalidesi olmuş oluyor böyle. Kayınvalidenin annesi varsa o da oluyor böyle. Ama kayınvalidenin mesela erkek kardeşi, kız kardeşi varsa bu mahrem olmuyor böyle. Yani bir insan hanımının annesiyle yalnız kalabilir, mahremidir. Öz annesi gibi mahremdir. Annesinin annesi, anneanne yani böyle, mahremidir böyle şey. Ama kayınvalidesinin kız kardeşi, yani eşinin teyzesi, o buna namahrem bakıyor tabii böyle. Namahrem muhtemelen. Yani bir kimse eşinin teyzesi elini öpemez muhtemelen böyle. Elini dokunamaz muhtemelen. Eşinin halasına dokunamamaktan baktığında. Ondan mahrem değil muhtemelen böyle böyle. Efendim işte eşimin o teyzesi ayıp olur mu ayıp olur? Bilmem olsun muhtemelen böyle. Ayıp olur mu ayıp olur bak bunlar böyle. Mahşere günü pişman olur ama. Mahşere muhtemelen böyle. Mahşere günü tek zor olacak. Bak Rabbim burada Kur'an-ı Kerim'de ve tek böyle böyle. Tek böyle böyle böyle. Uygulamak gerekiyor bunlara böyle. Efendim işte gücenir. Sen de gerekiyor buna. Bak teyzeciğim, sen benim teyzemsin böyle. Sen Allah'ı seviyorum bir sene. Ama dinimiz beğenmedi bu şekilde böyle. Tamam. Hala da sözünü karşılayan mesela tabii. O kadar. El öpmek, el sıkmak, el dokunmak yok mudur? Böyle. Yalnız kayınvalide, kayınannesi. Onlar yapılır böyle. Reba ebiküm lati hücrüküm. Bir de rebibeler, evet kızlar. Evet kızlar böyle. Bir kere erkek evlendi. Aldı hanımında kızı var. Kızı var. Bu da ne oluyor şimdi? Onun mahrem oluyor. Elleti dehavetin bihinde. Dümdünde felah cünha dehavetin bihinde felah lüküm. Bunda biraz şahat var mıdır? Şimdi böyle bakmadılar. Şimdi demek ki bir insan bir kızla nikah akdi yapıldığı anda tamam, nikah akdi olunduğu anda kayın otomatikman mahrem oluyor böyle. Rey kızı buna benzemiyor ama. Bir insan bir kadınla nikah akdini yaptı. Kadında kız da var. Ona böyle gelecek. Hemen o rey kız ona mahrem olmuyor. Ne zaman ki aldığı hanımla bir defa yatar, bir defa temasla bulunur, olmazsa rey kızı ona mahrem olmuyor. Ve halali ebnâyüküm, benim velâm buyuruyor, oğullarınızın eşleri, insanın gelini yani böyle. Oğlunun aldığı hanımı, insanın gelini. Elimin aslâbüküm, insanın kendi sulübünden gelen, kendi öz oğlunun eşi, hanımı da insan nedir? Kendi kızı gibi gelinler. Aynı, hiç fark etmiyorlar böyle. Burada velâm buyuruyor, min asla büküm kendi sulübünüzden gelen velan buraya. Neden böyle velan buyuruyor? Cahiliye zamanında Araplar ne yaparlardı? Evlatlık çok vardı onlar. Evlatlık alma böyle. Evlatlık aldı mı onu onların inancına göre cahiliye döneminde inancına göre öz evladı gibi onun hanımı evlenemezdi tabi bunlar bu şekilde böylece. Bu arada kökleşmiş Araplardan böyle. Kökleşmişti böyle. Yani evlatının hanımı da bunun öz gelini gibi kökleşmişti. Rabbim'in yıkma içinde attı Mevlam bunu. Hadi Zeyd bin Harise yaptı. Zeyd bin Harise. Kız o konuya temas etmiş inşallah muhteremler. Kur'an'da ismi geçen tek sahibi Hazreti Zeyd'i kullanmış. Kur'an'a geldi muhterem. Kur'an-ı Kerim'de bakıyorum, 100 küsur bin sahabe var. İsmi geçen tek bir sahabe var, Hazreti Zeyd muhtemelen böyle. Zeyd böyle. Azap suresinde ismi muhtemelenler. Şimdi Hazreti Hatice Validemizin kardeşi vardı. erkek kardeşi bir yere gitti. Ona birkaç tane köle getirdi. O zaman köy dönemi böyle. İslam köleyi getirmedi. Ama İslam frenleme başladı bunu böyle. Frenleme kaldırmak oldu böyle şey. Nasıl frenleme yapıyor böyle? Oruç yapar, yemin yapardı. Şey bunlar böyle şey bile köle aldı böyle. Şart koştu böyle. Hacı validemizin kardeşi birkaç tane köle getirdi. Eve geldi. Dedi ki ya Hatice dedi. Ablasına. Bana ben de köle alayım birkaç tane. Bunların birini sen al. Bir sen olsun bunların böyle. Hediye ediliyor yani böyle. O da baktı. Zeyd'i beğendi. Bunu ben alayım. Peki al bakalım. Al Zeyd'i al böylece. Tabi bu Hatice annemizin kölesi şimdi. Ben karışamadım malına. İslam'da muhtemelen böyle. Yani İslam hukukunda Allah'ın emrinde, Kur'an hükmünde bir insan eşliğinin malına bir parayla karışamadım muhtemelen böyle. Karışamadım muhtemelen böyle. Ne yapar böylece. Erkeğin görevi bakmak muhtemelen böyle. Yani kadın zengin bile olsa mecbur evi harcamaya bakmak böyle. Köle Hatice validemizin peygamber daha peygamber değil ama o anda muhtemelen. Daha peygamber değil peygamber. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Zeyd'i sevdi. Yani ruhu onu sevdi. Hatta Hatice validemiz peygamberimiz o köleyi Zeyd'i sevdi. Dedi ki ya Muhammed dedi Allah'a. Ben bu sana hibe ettim. Sen olsun bakalım. Bu da hibe ettim muhtemelen. Peygamber böyle böyle. Peygamber bunu sevdiği için şimdi bir köle olunca halk arasında böyle aşağılanıyor tabi. Filanın kölesi bu. En aşağıya bir şey böyle böyle. O zamanlar böyle. Her ite kakar böyle. Aşağı bir muhalif olmuş oldu kölelik. Peygamber bunu sevdiği için Aleyhisselam'ı sevdiği için bunu o zamanki adete göre peygamberimiz muhteremde bak. O adete göre. Tabi henüz daha Kur'an gelmedi. Peygamber daha gelmedi. Peygamber gitti Kabe'nin yana başına. Ayağa kalktı. Yerine tuttu. Bakın bu benim oğlum bundan sonra. Benim oğul edin dedi. Bu evladım benim bu şekilde böyle. Onu evladı olmuş olan böyle. Onlara göre o zaman böyle. Ona göre böyle. Rabbim böyle yaptırır bak bu dönemde. Elde olmanın tam onlara böyle. Kader böyle. Sonra Zeyd evlendi Peygamber Hazretleri halının kızıyla. Hadi Zeynep ile yani Cihade Cahş Hazretleri onu elini vurdu bu şekilde. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadi Zeynep'i Zeyd'e isteme Peygamber bizzat kendi şartı böyle. Gidince Zeyd de asilzade bir şey. Kureyşlerin asilzadelerinden böyle, ileri gelenlerden böyle. Peygamber onu kendine istiyor zannetti. İlk başta mezzanı sevindi çok böyle. Muhammed beni istemeye geldi diye böylece. Seni Zeyd'e işte istemeye geldi deyince ne de olacak kökünü köle ona göre. Asıl kökünü köle değil böyle. Çürükünü çalmışlar kendisini böyle. Çalmışlar kendisini, çürükünü çalmışlar. Satmışlar köyde de böyle. Pek hoşlanmadı böyle. Fakat kıramadı peygamberimizi, kıramadı Aleyhisselam Hazretleri, kıramadı onu da böyle. Onunla evlendi. Bir tane de uyum olmadı ama. Hazreti Zeynep hep onu küçük gördü, hakiri gördü. Yani bir koca ona bir o gözle bakmadı kendisine. Zeynep de mutlu olamadı. Ki mutlu olamadılar. Elbet devam ediyor böyle. Hatta bir gün Zeynep geldi. Ya Resulallah, Peygamber'e sonra ben Zeynep'i boşamak istiyorum eşimi. Hepsi hareket zevcek. Hayır, boşaltın bana böyle. Sonra Rabbim emretti muhteremler Peygamber'in onu almasını. Yani evlatlığın hanımı helal olduğunu olmasını emretti. Hatta nikahını Rabbim kıydı muhtemelen bak muhtemelen. O nikah kıymadı muhtemelen. Hazreti Zeynep'in diğer peygamberimizin eşlerine karşı onun iftihar ettiği bu vardı. Derdi ki sizin nikahını babanız kıydı. İşte şu kıydı. Dedi ki Allah kıydı muhtemelen. Zeynep çağırdı. Böylece. Bir de onun bir özelliği vardı Zeynep'in. Deri üstüne yapardı böyle. Nerede bir deri varsa kesilmiş hayvan derisi, onu alır bunları böylece. Bunları tabaklar, güneşle kuruturdu, satardı bunları. Parası yoksa da verirdi muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hastalanışıyor böyle hastalığında. Etrafında Ezra-i Tahirat. Bana en evvel dedi, kim acı biliyor musun aranızdan? Ya Resulallah. Kim eli daha uzunsa Önce o bana gelecek, kavuşacak böyle. İşte kim en de uzunsa ona kavuşacak böyle. Yani Peygamber çok böyle şifreli böyle gaybi diyeyim, gelecek ilgili bunlar böyle şey. Peygamber falan sonra ne yaparız? Peygamber'in zevcileri ölçüyor, ölçülerim adı böyle. Kim en de uzunsa böyle. Ama aslında o kinayemiş, mecazmış o Peygamber'e. Bu ne? Uzun, hayır uzatıyorum benim adı. Yani çok sadaka veririm böyle bence. Yani bakın bir tabak değil, kola değil, tabak kokuyor. Değil mi? Derin mesela. Kokuyor, onu temizliği yıkıyor, şey yapıyor, tuzluyor, güneşe koyuyor, rüzgara koyuyor, kurutuyor, tabak atıyor, satıyor, zahmet ediyor. Parasını fakirle veriyorum. Ne varsa bu tabi. Önce o bir fakir yapıyorum. Kavuştu bir hastalığına. Demek ki bir insanın evlatlık, günümüzde var az olsa bu var. Var muhtemelenler böyle. Şimdi evlatlık alan bir kişi, yarın şöyle erkek aldı mesela diyelim, aldı böyle, yuvadan aldı, nereden aldı böyle şey. Aldığı bir evlatlık, ergenlik çağına elde. Ne oldu? Kadın bunu haramış muhtemelenler. Onu anne biliyor çocuk ama, küçük alır belki de. Anne de ona sarılıyor, kucağına büyümüş cevabında. Eğer süt emmiş olsa kolaydı. Genelde süt olmuyor oluyor bunlara ama böyle. Süt emmediği için oluyor böyle, ne yapayım böyle. Şu evde gene ne oluyor? Kadına bu işin yabancı muhtemelen böyle. Kadına oturamamıştım beraber bu yerde oturamıştım böyle. Kız aldılar. Tamam kadın kız ama ikisi kadın kız böyle. Oturuyor beraberce. Bu sefer ne oluyor? Baba olana böyle, yani babalık diyorlar böyle. Bunu aramalı muhtemelen şimdi aklımda böyle. Aramamış onlara böyle. Bir de ne var? Miras mesela, miras muhtemelen. Miras mesela böyle. Hakka giriyor başa, hakkına giriyor böyle bu. Kişinin çocuğu olmasa bile anne babası vardır, kardeşleri vardır, şusu busu vardır. Mutlaka bir varisleri olur kişinin onun hakkına girmiş olur bunların da böyle. Yönetim beyni kutayın illa makad selef. Bir de iki kız kardeşi bir nikahda birleştirmek. Yani kişi bir hanımı var, eşi var. Evliyken baldığını alması bu da haram olmaktır. Onun için demek ki baldızın alması burada haram oluyor. Ama ebedi mi değil, muvakkat ama. Geçti bir zaman işte. Bir zamana kadar eğer kişi eşini boşarsa hem alabiliyor mu? Yani hem alabiliyor. Bir zaman işte böyle eşini boşadı. Derim ki olur ya mesela baldızında gözü var. Kişinin böylece eşini geçiremediler. Eşini boşadı. Hem alamıyor gene böyle. Eşi ne yapacak? İddet vardı. Ben vardı böyle. Yani bir kadın kocasından boşanınca iddeti var, iddet. Ne kadar bu zamanı? Eğer kocası ölmüşse 4'te 10 gün. Kadın kocası öldü. 4'te 10 gün kadın dışarı çıkamıyor fazla. Mecbur kalmadan böyle. Ziyan takılamaz, süslenemez böyle. Bir de bir matem gibi böyle. 4'te 10 gün evlenemez böyle. Eğer kocası ölmemişse, boşamışsa o zaman ne yapacak? Üç ayrı bu da böyle. Eğer onda hamile ise, kocasından hamile ise doğuruncaya kadar. Doğuruncaya kadar. Abi 6 ay sonra mı, 7 ay sonra mı, 9 ay sonra mı? 10 gün sonra da olabilir onun bak. O da var ama böyle. Eğer hamile ise, kocasının boşulduktan sonra kadın doğurduğu anda bir de bitiyor muhtemelen böyle. Hamile değil. İki kişi daha var böyle. Adet gören kadın, görmeyen kadın böyle. Eğer adet görmeyen kadınsa 3'e 90 gün. Adet gören kadınsa 3 adet görecek. 3 adet, 3 adet temizleyecek, ondan sonra eline bir başlamak. 3 adet görmesi gerekiyor, 3 adet böyle. O düzen olmadı kadın adeti bazen. Zaman uzayabilir bu şekilde. Böyle olabiliyor böyle. Demek ki şimdi bir insan baldızını alacak. Nasıl alabiliyor böyle? Eş nikah alamaz. Nikah haram oluyor, zina oluyor böyle. Düşmüyor nikah böyle. Alamıyor. Eşini boşadı. Eşini tamamlayacak, bitecek bundan. Ondan sonra alabiliyor. Eğer erkeğin eşi ölürse, o zaman beklemek gerekmiyor. Hem yer alabilir bundan böyle. Alabiliyor. Bunun için demek ki baldızın da nikahı muvakkat geçiyor haram, ebedi değil. O zaman ne oluyor? Namerim, yabancı olmuş. Yabancı olmuş oluyor böyle. Yani enişte baldız. Tabii bu teyze buna giriyor. Hala buna giriyor muhtemelen böylece. Bir kişiye alamadığı gibi kadının yeğenini alamaz. Yeğenini almaz. Onun teyzesini alması alamadığından bunlar böyle. Şimdi demek ki baldız enişte arasındaki münasebette sakınma gerekiyor. Namahrem olmuşlar böyle. Yani bir insan baldızını işte, efendim biz en azından küçük doğu. Ama küçükken tam küçük doğu zaman. Ama büyüyünce işte şey ya. Yani baldızına el dokunmama gerekiyor muhtemelen böyle. Dokunsan şeye duyarsa ne olur? Hanım da gidiyor muhtemelen böyle. Hanım boşuyor muhtemelen böyle. Çok dikkat etmeye gerekiyor muhtemelen bunlara böyle. İlla makad selef. Ancak böyle buyuruyor, esnen geçen geçti. Yani cahili zamanda kim yapmışsa, tabi İslam'da affolun onlar böyle. Cahili zamanda İslam'da hiç yapmışsa, affolun bunlar. İnnallâhe kâne gafur rahîme. Mevlam gafurdur, rahimdir. Gafur, rahim Mevlam. Gafur, günahları bağışlayan, affeden, bağışlayan gafur Mevlam. Rahim, Rabbim kuluna karşı merhamet sahibi. Yani Rabbim yapmak istemiyor. Ama adaleti icabı, çünkü adalet nedir? Hakkın vermesi gerekiyor. Zalimler var mesela değil mi? Zalimler var böyle. Hele bak günümüzde şundan mesela, her zaman olmuş tabii günümüzden mesela böyle. Kendi halkını bombalıyor. Kimyasal silah kullanıyor. Evleri yıkıyor, bacaları yıkıyor, çoluk çocuğu öldürüyor, bebekleri öldürüyor. Allah gafur rahim ama ona mı değil? Ona değil ama. Şimdi ondan emrutlara gelir dünyaya. Onlara değil muhtemelen. Rabbim gafur rahim ama kime? Gafur Allah kulunun bağışlı günahlarını. Kim bağışlıyor? Kim o kapıya düşerse, yalvarırsa Mevlamıza, boyun eğerse, boyun bükerse, tebisiba ederse ama kulun benim bağışlı muhtemelen. Zaten bu da tevbenin şartı. Önce pişmanlık tevbeye. Günahına pişmanlık gerekiyor. Kişi hatırlayınca günahlarını. Şimdi bazı bunlar duyuluyor muhtemelen. Hep duymuştur tabii bunları böylece. Artık kişi emekli olmuş, yaşlanmış. Bir işi gücü yok böyle. Oturur cami kahvesinde. Yazın cami bahsede oturuyor böylece. Eşten bahseder. Şöyle yaptım, böyle yaptım, şöyle vurdum, kırdım, döktüm işte, haram neyse, şunu bunu yaptım böylece. Şimdi Rabb yapmıyor artık onları böyle. Ama yaptığını hatırlıyor böyle. Hatta onları zevk anlatırken de muhtemelen böyle. Bu tevbe olmuyor ama. Tevbe, hatırlayınca günahlarını, işin yanması geliyor işte, işin pişmanlıktan böyle. Ah böyle. Ya niye böyle yaptın derlerden böyle. Pişmanlık şart. Ateş mi böyle? Yanması gerekiyor dünyada. Yani. Yanmasa ateş yanmalı böyle. Yani temin şart bu böyle şey. Günah bırakmak yeterli değil. Tabii günah bırakmak şart yeterli değil yani böyle. Bunu hatırlayınca hatırlayınca onları için yanması gerekiyor. Bir de günahları söylememe gerekiyor muhtemelen böyle. Yani belki. Çünkü belki Rabbim kulunu affetti kulunu. Affetti kulunu. Bakacak ki mahşer halkı, ya Rabbi bu böyle böyle yapmış zamanında, böyle böyle yapmış, böyle yapmış, bu şey yapmış, ya Rabbi beni niye affetmiyorsun? Onun için günahları gizleme gerekiyor muhtemelen böyle. Günahları gizleme gerekiyor böyle. Hatta bir toplumda günahlar gizli işlenirse, yalnız günah işleyene ait oluyor toplumda muhtemelen böyle. İşte günah işliyor, açık yapmıyor mu? Gizli günah işliyor böyle. Affeden bir kadın fuhuş ediyor mesela ama gizli an böyle. Gayet gizli böyle yapıyor böyle. Günah ona ait böyle. Eğer günah açık işlenirse günah açık işlenirse böyle. Açık açık etmek mesela kadın mutlaka bak. Yani bilmiyor ama korkunç günah, cinayet mutlaka böyle bir yapıyor. Haram, haram mutlaka böyle. Yani kadının kızı açık edilir, haram mutlaka böyle. Bir de açık oluyor bu. Meydan okuyor Allah Celle Haşr böyle. İsyan Allah-u Teala'ya. Kur'an'a, peygambere, dine, İslam'a diyor bu şekilde böylece. Açık işliyor. İşte bu tehlikeli muhtemelen böyle. Tehlikeli. Hem ona görenlerin aldığı günah dikkatı buna yazılıyor. Bir de Allah korusun, topluma zarar var muhtemelen. Topluma zarar var böylece. Bilhassa günümüzde muhteremler artık kıyamet alametini belirir muhteremler. Yani yerin onun da artık böyle muhteremler böyle. Yani neler var kitapta? Hepsi oluyor muhteremler böyle. Hepsi onlar oluyor muhteremler böyle. Yani İran yıkılacak muhteremler. Araplar yıkılacaklar muhteremler böyle. Küçük oldular böyle böyle. İsrail gidecek oradan yok olacak olacak böyle. Hepsi kitaplar böyle. Açık gezilen yerde ne oluyor? Açıkça güneşlenen yerde Allah'ın gazabı topluma oluyor muhteremde. Yani toplum bunu engellemediği için daha küçükken daha yine başlarken böyle şey böyle. Tabii yani bu 50-60 sene mesele başlıyor. Kadın açılması muhterem böyle. 70 sene mesele böyle. Tabii bir de başlıyor bu mesele böylece. Yani kadınlar yavaş bir açılma başlayınca o zamanın Müslümanları engellemeye çalışsalar bunu ve önü daha bir kısıtlanır bunu muhtemelen böyle. Ama ne lazım deyince işte kendi kendine kızınca şey yapmayınca artık işten çıktı muhtemelen böyle böyle. Yani ne haya ne utanma muhtemelen böyle ya. Yani yolda mı geziyor, cadde mi geziyor böyle erkek etrafından böyle sıcak havalarla var. Yatak kıyafetiyle muhtemelen böyle, yatak kıyafetiyle böyle. O kadar serbest, o kadar serbest ki böyle. Bu da ne? Hayanın kalkmaksamdır. Haya. Haya muhtemelen. Haya iman, benim bunun problemi. Haya iman beraber benim problemi. İki kardayım hayal böyle. Bir olmadığı diri olmaz. Bak muhtemelen. Peygamber bizi buralım böyle. Haya iman, iki kardayım böyle böyle. Diri olmadığı yerde, diri olmuyor böyle. Haya yoksa iman diyor. Bak muhtemelen Allah korusun. Hayasızlık böyle. Utanılmaz böyle böyle. Sıkılmak mı böyle? O kadar açıkça böyle günah işleyebilmek, girmek böylece. Elimize bir şey gelmez muhteremler. Elimize bir şey gelmez. Fakat elimize ne gelebilir? Peki yakından iş olması, yakınlarına muhteremler. Şimdi abi bazı gençler zamanımızda ben şehit olacağım diye frene gideceğim diyor böyle. Nereye gidecek? Karanlık bir güç. Amerikan kurduğu bir teşkilat. DAEŞ şunlar bunlar muhteremler böyle. Hep Amerika yaşamları muhtemelen böyle. Amerika'nın böyle. Buna Kur'an'ı bu, yapma bunları böyle. Yani dünya çapında teşkil edip, dünya çapında muhtemelen bak böyle. Bu, bunu kimse kurar mı bunu yapamam böyle böyle. Ne yapıyor bazı gençler vallahi böylece? Biçim ona şehit olacağım. Yazık sana benim böyle. Sen çalsana bulunduğun yerde, cihat edin bulunduğun yerde. Bak teyzenin kızı vardır, amcanın kızı vardır, komşu kızın vardır, konuştukların vardır, yakınların vardır. Yani kız kardeşi de vardır açık eden muhtemelen böyle. Annesi namaz kılmıyor belki de böylece. Cihad yerine muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de başladı mı davetim? Mekke'de başladı mı davetim böyle? Başladı böyle. Önce gizli ama böyle. Gizli böyle. Ona buna böyle gizliden gizliye. Mela buyurdu ki abi Ekrem'in yakın akraban başladı böyle. En açık akrabiyar. Ve en açık akrabiyim bak. En yakından. Akrab en yakına böyle. En yakın akran başlar. Bak Peygamber böyle. Peygamber böyle. Genel bir peygamber. Hatem-ül Enbiya. Bütün insanlar cinlere peygamber. Yeryüzüne bütün insanlar peygamber. Ama Mevlam buyurdu ki bana en yakın akrabından başlama. En yakın başlar böylece. Bunu Peygamber ne alıyor Aleyhisselam Hazretleri? Haber gönderiyor yakın akrabalarına. Amcaoğullarına, dayıoğullarına, şunlar buna kim vardı böyle yakın akrabalara böyle. Çok vardı. Kalabalık Kureyş kabilesi. Haber gönderdi. İşte filanca vakitte sabah tepesinde orada buluşalım. Sabahın yanında buluşalım orada. Bir ziyaret yapalım burada böyle. Bir görüşte burada. Akraba toplanır burada böyle. Çok bilmiyorlar henüz daha peygamber oldu böyle. Daha yeni peygamber. Hazretleri buyurdu ki ya Ali sen bir tabak yemek yap. Bir tabak yemek böyle. Bir tabak yana getirdi. Onu da yeme davet etti böylece. Geldiler, baktılar, orada bir tabak, bir tabak. İki kişi onu bitirebilir. İki kişi yesin böyle. 20-30 kişi var böyle. Derler ya sen bizi bunun için çağırdın buraya. Kimi yeter bu? Yani ben bir yiyeyim bakalım böyle. Yetmezse ben daha bir şey bulurum size. Bir başlayın bakalım bir. Yiyin bakalım bakalım. Tabii günler bunlar derken bu şekilde. Bir başlayın derken bir başladılar. Ya doyduğum bitmedi yemek muhtemelen böyle. Peygamber tabi. Ondan sonra kalktı ayağa. Ey amcaoğullarım, işte firavunları saydı bunlara böylece. Ben nasıl bilirsiniz böyle? Yani yalan bir şey bilir mi? Hayır. Size adını Muhammed Emin'dir. Muhammed Emin böyle. Yani güvenir mi Muhammed böyle? Herkes sen söylediğine güvenir. Sana malını, eşini güvenir insan yani böyle. Bu kadar kabil edin Kureyş'te. Adım Muhammed Emin böyle. Cari denemedi böyle. Sanki bu şekilde. Size desem ki savaş arkasında düşman var. Saldıracak. İnanır mısın bana? İnanırız. O hali bir Allah'a peygamber gönderdi de böyle. Onun azabı var böyle işte böyle. Azar can alacak böyle işte. Ölüm var, kabir var, mahşer var, suat bu şekilde böylece. Bundan sayan başlayan Aleyhisselam Hazretleri ayeti okuyarak biri ayağa kalktı. Amcası. Ebu Leheb. Ebu Leheb ayağa kalktı. Ne dedi bakınız? İlihaza de'avtana. Sen bizi bunu şişanın buraya. İlhaza de altı. Bunu şişanın sen bize böyle. Taş alın benim benim. Atmak istedim kızım böyle. Atmak istedi. Atamadı da muhtemelen tabi. Taş yerine yapışık kaldı bu şekilde. Hakkında işte tebbet sözü gelmektedim ben. Tebbet ebi leheb. Tebbet yeda ebi leheb. Tebbet helak olsun, kurusun, çatlasın böyle. Yeda yed el, tek, tekil. Yeda, kesinliği Arapça vardı, iki vardı böyle. Tür yok Türkçe bunun karşılığı. Çoğulu eyd gelir. Yed, yeda, eyd. Eyd çoğulu. Yeda iki eli. Ebile. Aslında adı Abdülüzza. Uzza put vardı orada böyle. O Uzza'nın putun kulu yanında gelir böyle. Abdülüzza böyle. Adıyken bence. Melan buyurdu. Ebileheb. Leheb ateş alevi, leheb. Ebi ateş alevi babası. Bunu atacak ben bak. Ebi leheb. İki elde helak olsun, iki helak olsun. İki eli helak olsun böyle böyle. Yani dünyası ahireti. Dünyası ahiret helak olsun böyle. Tabi atamadım muhtemelen böyle. Sonra ne oldu sonu? Tabi fazla ve kısa keseyim inşallah böyle. Şimdi sona gelelim. Bedir Harbi olacak. Bedir Harbi olacak. Ebu Cehil, Mekke'nin reisi, Peygamber Aleyhisselam'ın Medine Münevvere'de Bedir'de savaşta olacak. Ebu Cehil emir verdi bütün Mekke halkına. Sözü geçiyor kafirin böyle. Kimse kalmayacak böyle. Biraz da bir eşrafına kimse kalmayacak böyle. Her gelecek bu savaşa kalmayacak. Kim ağır hasta olsa, gelemeyecek olsa, yine Mekke tutsun be, parası be. Tutsun onu göndersin buraya be. Ebu Leheb o anda hastaydı. Kefere, kefere-i fecere. Hastaydı, gidemeyecek. Tuttu birini Bedir tuttu. Kimi tuttu? Ebu Cehil'in kardeşi tutmadı. İslam vardı. Onu tuttu böyle. Onda alacağı varmış, ödeyememiş. Onu anlaştı. Alacağına bedel, Bedir'e gidecek böyle. Al kişi bu şekilde. O Bedir'e gitti böyle. Tabi o zaman bir Bedir'e gitti ama ne oluyor bilen var mı? Yok. Televizyon yok muhtemelen böyle değil mi? Böyle. Anında böyle hemen alo ne oldu? Durum ne şey böyle göstersin. Şey yok o zaman tabi. Televizyon, radyo o zaman böyle. Haber yok böylece. Oturmuşlar Kabe'nin yanı başında Ebu Leheb oturuyor. Halis-i Bekir'in bilgin kendisi böyle. Yanında da Hazreti Abbas'ın Abbas'ın kardeşi, benim amcası böyle. Onun hanımı. Ümmü Fadı Hazretleri oturuyor yani başında. Bir de Hazreti Abbas'ın kölesi vardı. Köle Müslümanmış ama İslam'a gözüyor mu böylece? Korkudan tabii. Üçü beraberler. Ebu Leheb tam böyle stresle böyle, sıkıntıda böyle, uyku yemeyen patlıyor böyle. Acaba ne oldu acaba? Haber yok çünkü böyle. Haber yok, Bedir'e haber gelmiyor. Baklar böyle Ebu Süfyan. Ebu Leheb'in yeğeni oluyor böyle. O geliyor. Ama nasıl geliyor böyle? süktüm büktüm böyle, bitkin bir halde üstü başı yırtık pırtık böyle süktüm büktüm bir halde öyle geliyor. Böyle. Arkadan sonra tek tek böyle gelen var ama böyle herkesin boynu bükülmüş böyle bitkin bir halde bir şekilde karşısında. Ne oldu hepsi yani ne oldu? Karşısında ne oldu? Ne durum ne oldu? Amca sana amca. Mahvolduk amca be. Ne oldu? Çoğumuz öldürüldüler. Çoğum esir aldılar. İşte kaçan kaçtık biz be böyle. Yani perakende böyle. Düzgün değil böyle. Düzen bozgun oluyor orada böyle. Kaçmış bir şekilde böylece. Ya nasıl olur diyor şimdi böyle. Nasıl oluyor ya? Onlar azsa sayısı. Siz daha kalabalıksanız. Üstün bu şekilde. Amca diyor, öyle askerler vardı ki böyle. 6'dan geldiler böyle. 4'ten geldiler böyle. Böyle. İki atlara böyle diyor. Geldiler böyle diyor. Ona kayın tutul böyle böyle diyor. Melekler gelmişler bu şekilde. Şimdi bu gökten bir at üzerine insan gelir deyince Hazreti Abbas'ın kölesi var dedim mi kölesi? Nasıl olmuş böyle? Bu heyecanlıdır. Bu da seviniyor bu. O gebeli kafir şeyinden bu kere bir seviniyor şimdi böyle. Seviniyor tam olarak kendisini. Onlar dedi melektir onlar dedi. Onlar melektir onlar. Gebeli kızdı muhtemelen şey bana. Sen de Müslümansın böyle. Bir tek adım böyle böyle. Yandan şu kulağın yanına vurdu böylece. Ağzından bununla irimiş kafirin avucu da buradaki bir yer düştü böyle. Ağzından buradan kan gelmeye başladı. Neden? Şimdi köle sahibi, Hazreti Abbas'ın hanımı. Ay nasıl emin kendini vursun diye böyle böyle. Daha bunu da efendisi buluyor kendi. Nasıl emin kendini vursun diye böyle. Kadın ama cesur mu kadın böyle. Bazıları bir çadır kazığı var böyle. Aldı işte kazığını, kafasını indirir böyle buluyor muhtemelen böyle. Öyle vurdu ki böyle kafa yardı böyle böyle. Kan içten bir şekilde. Ebu Leheb de şimdi el kaldıramadı kadına böyle. Yani bunu ağır gördü. Bir de kardeşin hanımı oldu böyle. Yani ona el kaldıramadı böyle ama kahroldu böyle. Bir şey yapamayacağına böyle kahroldu gitti böyle. Hasta yakalamadı herhalde. Onun bir hastalık vardı Araplarda. Bütün bedenini çıvan gibi bir şey yapıyor. Adış hastalıyormuşlar buna böyle. Bütün bedenini kaplayan böyle irini akıyor. Pis kuyu. Koku böyle böyle. Bütün bedeninden. Bundan korkar o zaman ki onlar Araplar böyle. Yani giriş hastalık diye böyle. Ebu Leheb'i böyle kapadılar. Yani kimse girmiyor. Kimse girmiyor. Yani dıştan pencereden ona biraz su bırakıyorlar. Ekmeği bırakıyorlar. Ölü mü kalın bakıyorlar böyle. Ölü mü kalın bakıyor kendisine. Yanına kim girme korkuyorlar. Orada geberdi muhtemelen orada. Geberdi ama 3 gün kaldı cesedi. 3 gün. Şimdi ölüsüne korku çocukları, yakınları. Ölüsüne korkuyorlar böyle. Hastalık öldüğü için, bu çıbanlar öldüğü için onlara geçer diye korkarak dokunmadılar. 3 gün olunca komşular geldiler. Çocuklarına, ne yapıyorsun be bak. Mekke durulmuyor biz. Mekke sıcak mı Mekke etmedi? Yani. Kapılıyor tabii böylece. Leş gibi kokunca kokusu böyle. Bütün mahalle sokakları sarınca çıkartıyor bunları böyle. İlla bunu kaldırın babanız bu. Kaldırın bu şekilde böylece. 4 tane zenci buldular Mekke'ye gelmiş öyle. Dışarı çalışmaya 4 tane zenci buldular. Onu ücret de verdiler bunlara. Bunlar bir kovalı bez üzerine 4 kişi tuttu böyle. Götürün böyle. Mezar kazılmış. Onlar mezar çıkıyor kenara koydular. Oğlunu attık uzaktan böyle uzun bir sopayla böyle itti attı çukura muhtemelen böyle. Kafir muhtemelen böyle. Attan bu şekilde. Abi geberle gitti muhteremler. Aradan az bir zaman geçti. Bunu rüyada görmüşler. Birkaç kişi Müslümanlarda rüyada görmüşler kendisine böyle. Yanıyor ama. Öyle görüyorlar böyle. Alev içerisinde. Her alev. Bütün ah yapıyor bakar. Ah böyle. Ah yandım böyle. Bağırıyor böyle. Çılgınım. Deli sanki böyle ben de. Yani akıl, şuur, sanki bozum böyle. Öyle ışık, azap gibi böyle. Ya bu kabr azabı bu. Ciğerinde aslında daha böyle. Kabr azabı. Ve bağırıyor. Hazreti Abbas o da gördü aslında. Sordu. Ya Ebu Leheb ne oldu sana? Ne oldu sana? Ne oldu sana? Ah sorma. Sorma be. Sorma. Ah sorma diyor. Aldandın mı dünyaya böyle? Onuru gururum yaptım diye kendimi. Ebe mi aldandın böyle böyle diyor. O diye yeğeni Muhammed iman etmedim böyle diye. Pişmanmışsın yanıyormuşsun bu şekilde böyle böyle diyor. Hep yanıyorsun bu şekilde. Hafta bir gün diye biraz azalıyor hafta bir gün. Hafta bir gün böyle diyor. Abi bir gün be. Ne zaman diyor? Harcayanın sabahında böyle diyor. Bir de diyor, küçük bağımdan su geliyor böyle, soğuk su geliyor böyle diyor. onu bir emiyorum diye, of, içim ateşi bir şey yapıyor böyle böyle. O işe yemiyorlar böyle onu diye. Ateşin bir su, ateş alev var gene ama soğuk atışı böyle diye. O oh, böyle böyle böyle diyor. Tekrar başlıyor. Neden bu acaba böyle acaba diyor. Şöyle buyuruyor. Bir partisi sabahı idi. Oturdum evin önünde. Carem, kölem bana geldi diyor. Kölem bana geldi. Karşıdan bana bağırdı. Ya seyidi. Efendim, karı ablan oğlu oldu. Benim babası abla, o tabii ölmüştü böyle. Ablan oğlu oldu. Niye diyor bana mücadele ediyor. O da ben sevindim diyor o zaman diye. Çok şükür yengem kurtulmuş. Kurtulmuş şekilde elhamdülillah. Yeğenim olmuş dedi böyle. O zaman bir sevinç geldi. Sevindim ben o zaman böyle diye. Dedim ki diye kölemi çağırayım. O da sütü dağında. Git ona sen süt versin verdim böyle. Bak süt verdim böyle böyle. Git ona süt verdim böyle. Git de süt verdi diyor. Peygamber doğumunu sevindiğim için diyor. Rabbim onda ateşim söndürüyor beni diyor. Bir de ona süt verdi demiş ki köleme diyor. Rabbim ona su veriyor ona veriyor. Demek ki bir kafir bile baktı hem böyle. Kafir bile peygambere bakan bir sevse yani bir ahlakın bir şeyini sevse, sevinse o bile boş kalmıyor muhteremler. Peygamber böyle. İnşallah peygamberi sevmeye çalışalım muhteremler. Onun sünnetini seni uygulamaya çalışmalı bunun böylece. İnşallah İslam'ı yaşamaya böyle. Eğer burada uygularsak bunları ölürken kolay mı? Ölürken muhtemelen. Çok kolay ölürken böyle. Bayram böyle. Yani şey bir ağrız böyle. Evlenme gelirse muhtemelen böyle. Evlenme gelirse böyle. Ölürken bayram muhtemelen. Kimler kimler rahmetine girerler. Ölüm böyle merasım tören oluyorlar böyle. Evliyorlar, geliyorlar. O kadar tören böylece. Ne yapıyor kişi? Ölmeden önce gidecek kalbini görüyor ama kişi. Ölmeden son anda bir gözüne bakar bak diker. Herkes muhtemelen böyle. Ailenin başka böyle. Bir gözünü yukarı böyle bir diker. Bu son bakış bu. O anda gözü görmez ama. Aslında gönül görüyor onu böyle. Ama gözüne bakar böyle. O anda gözü artık beyazlanmıştır. Batır gözü böyle. Zaten ağır hasta gözünden belli olur. Eğer ağır hastanın gözü daha parlaksa daha emri var böyle böyle. Önce gözünün nuru gider. Niye? Öbür alemi görmesi için. Göz perdelenir. Sonra kişi ne yapıyor anda böyle? Gözünü bir diker, yerini görür muhtemelen. Tabi iyi de kötü de böyle. Tam onda bakar ki ona mezarını gösterirler. Cennet yerini bir gösterirler böyle. Bak derler, sen bu dünyaya aldanmadın böyle. Yani kısa bir ömür, bir aleme bakarak kısa bir ömür. Sen bunu aldanmadın buraya, işte senin yerin burası bak. Şu mezarın bu seni bekliyor. Böyle. Bir bakarak mezarın muhtemelen, gözü kadar yeşillik bir anda. Nur, çiçeklik, yeşillik böyle kokular, müzik ambe kokular o kadar güzel, o kadar güzel ki böyle yani dünyayla kıyaslanmaz böyle. Yok onun eşi böyle. Kabir bu daha böyle. Yani başka. Onu görünce ne yapar? Ya Rabbi emitni, emitni, Rabbi emitni. Allah'ım çabuk ol, çabuk ol canım benim. Rabbi emitni, emitni. Allah'ım beni çabuk ol, çabuk Allah'ım beni demem. Ölür. Yatışın, mezar, cenaze yatışın böylece. Şimdi bakıyor, hepsini görüyor. Ruh ölmüyor. Aynı ruh böyle. Aynı gören ruh zaten böyle. Şimdi bakıyor değil mi? Oğlu, uşak, kızları, şunlara, bunlar işte şu gibi, bu gibi böyle. İşi ağır alıyorlar böylece. Başına yaldıramaya böyle. Ne olur? Acil, acilini, acilini, kadimini, kadimini, acilini. Yaldırıyor böyle. Ama onların bunu görmeyi bilmiyor ama da böyle. O anda ruh halinde. Ama kendisi normal zannediyor kendisini böyle. Onları gördü, onları görün zannediyor kendisini. Yalvarır. Oğlum acilini, oğlum acil edin. Kızım acele edin, acele edin kızlar. Beni çabuk götürün yerim, çabuk. Tabi muhtemelen böyle. Ve tabi giderken de taşıyanlara böyle. Çabuk götürün beni der. Cennetten bahçeye muhtemelen böyle ya. Rabbim yaratıyor muhtemelen böyle ya. Yok numaradan Mevlam, hayır koyayım lan Mevlam, kadir mutlak. Rabbim yaratıyor beni o cennetten bahçe. Tabi işlerine giriyor. Rahmetlere geliyorlar. Amel-i Salih'e geliyor, Allah dosyalarına gelirler. Bir sumal var tabi, usulen böyle bir. Kimlik yani. Neyin ismi bakalım. Yani bir nevi gümrük kapısı, ahiretim böyle. İki melek gelirler. İki melek bir anda gelir. Bir anda bir şimşek bir çakar, bir nur çakarı böyle, bir anda böyle, iki melek böyle. Adları Münker Nekir. Aynı anlama geliyor. Vezin değişiyor Arapça burada. Nekir, vezin değişiyor. Aynı anlama geliyor. Hiç bilmeyen varlıkmış bunlar böyle. Yani başka melekleri benzemiyor bunlar böyle. İnsana benzemiyor bunlar böyle. Farklı bunlar böyle. Bir anda iki melek beliriyor karşısında. Tabii sular başlıyor şimdi. Kimlik. Kim başlıyor? İşte adını diyor. Diyor da ben Rabbim ki orada böyle. Rabbim kim? Dinine, peygamberine. Elhamdülillah orada cevabını verdi muhteremler. İki melek seviniyorlar. Gülüyorlar. Ehlen ve sehlen diyorlar. Allah seni razı olsun. Bu alem hoş geldin. Adı rahatsın muhterem. Rahatsın böyle. Ona da Mevlam buyuruyor. Ya kabir vesilehu. Kuluma genişle. Genişle böyle. Ve oradan pencere açılıyor cennette. Açılıyor. Hemen mezar doluyor. Yakınları geliyor, yakınları böyle. Annesi, babası, kardeşi, dayı, hala kim varsa böyle yakınları, ölenler yani ruhları böyle. Hemen toplanıyorlar. Ooo böyle. Artık bir hasta giderim oturuyor böyle. Hasta giderim o şekilde böyle. Ondan sonra buradan. İşte adı cemaatimiz her şeye dünyadan oturuyor böyle. Her dünyada böyle. Lillahi Teala Fatiha.